مست البأساء منهم خلقا ولا الضر وي زياره جي دافا ملني بانيو اك سي مدينه نات جي ني نات انا تيونو بانيو سونون انا خيفيا انا تيلم فك ان الزوار دافا ملني وي زياره ما مست مستلال مك البأساء الطرطر ولا الضر ودجيني لور منهم سي نيوم خلقا بن مبد لب ست كل نفس منها ابتهال وسؤل ودعاء ورغبة وابتغاء وزفير تظن منه صدورا صادحات يعتادهن الزقاء وبكاء يغريه بالعين مد ونحيب يحثه استعلاء وجسوم كأنما رحضتها من عظيم المهابة الرحباء ووجوه كأنما ألبستها من حياء ألوانها الحرباء ودموع كأنما أرسلتها min jufunin sahabatun watfa neena sen hal bañu dikke fa madina ker soppe bay neena kullu nafsin bakan buna min haaj min haaj deg digene ci bakan bobe ibtihalun ak torox lu ci ñaan jëm ci yalla wa su'alun ak ña laaj wa du'aun ak ña wa raghbatun ak xeme bob ci gaawun ak sakku ku ne nek na ci zafirun ak wonk joy bo xane foram taxna tawunu daga jorto sudoran ay den sadihatin yu di pitti yu xatu di sap min ha ci mom sadih pitti mi xatu ciacce ko nga xane ya'taduhun sadihat pitti yu jor yo xane ya'taduhun dana len aw dana ñu tam ñoom sax ñoko ki zuqa'u mana moy sabbo ya'taduhun zuqa'u setal bat zuqa'u ndax moy aswaturu tuyor zuqa zuqa zay bi zay saut sen bat yu kumbu yoy bu bukaun bu ne bakan bu ne nek na ci mom bukaun joy go xani yughrihi dana ko khir madun ak tebran go bil aini ci ba wanahibun yikat go xani yahsu wo dana ko forcer isti'laun ak jumgu muy jog kaw dum ko wuji somun ak yaram yo xani ka annama rahabatha dafa melni sangenako denga ruhadau nyaqsi biru min azimil mahabati ngir raglu aji magi raglu gaga xani mom la fay fek ngir maga yona asha wujuhun ak kunek ay danay am ci fenc mom ay kanam yo xani ka annama albasatha dafa melni daf ko solal hirba u kaktor alwanaha ay kuloram yu bokuli min haya'in ngir kersa nga xmelni tatalawonul wujuh melni ngir yaras wadumu'un akirangon yo xani ka annama arsalatha dafa melni dafa koy soti sahabatun aw khin watfa'u sambartalu joge suuf min jufonin mu joge ci ay mbari ba fahatatna rikaba rihala haythu yuhattu alwizru anna wa turfa'u alhawja fahatatna nusippi rihala tegye fofa jam rahlin haythu hattu fanyuy sippe alwisru bakar anna walisnu fanyuy wacce bakar ba fala nu wacce tegye wa turfa utiyu difa yekati alhawja sita alhawja uti kal kal ba'sa'i wa dara talal baxam moy waw moy la jallal hawj wa turfa'u alhawja okay ya ngi do rek ni fañuy dindé tartar yewon ci nun yépp fañuy fofañu koy fañuy yëkëté ko fofa lañu wa qara'na salama akrama khalqillahi min haythu yus'amu ma'u al-iqra' wa qara'na salama nu dal di nuy fulanun yaqra'u ka salam non la ko arab di waxe wolof ni nuyu na la ñoom ñu naan qara'a ka salama mana qara'a laka mana nuyu na la wa qara'na salama nu nuyu akrama khalqillah ka gëna tedd ci mbindel ya min haythu yusma'u al-aqra'a ta fañuy déggé nuyo ga iqra'a jangu nuyo ga ndax jégé na wa dahilna 'inda al-liqa'i wa kam adhala sabban min al-habib al-liqa' wa zahilna nu jaxla sunu xel faf melni ku fatte inda liqa'i fa dajje gam dajje ak soppi wakam lolo yagnam kam azhal barna bu mase jaxal saban ab soppe barna bu ko jaxale liqa'un ak dajje gu mu dajje min al habibi ci soppem wa wajamna min al mahabati hatta la kalamun minna wala ima wa wajamna nufaflu manatu no wax dara min min al mahabati ngir raglu gu mag ganu fa fe hatta la kalam ba deet ben waxati minna di joge ci non wala ima'un du joge ni junj wa raja'na walil qulub iltifatatun ilayhi walil jusum min hina wa raja'na nu delu no nga jëm ca dal ya walil qulub tanyal sun khali iltifatatun ay gestu gestu ilayhi jëm ca walil jusum ñeel sun yarami in hina'un ak lunk lunk ak denglu walil hunu insinaa aglemu batay fi maanaahu aglemu wa sami'na bima nuhibbu wa qad yasmahna wa samahna bima nuhibbu wa qad yasma'u inda daruratil bukhala wa samahna nu daldi yombal mananu mana tabe bayyi bima nuhibbu ci lanu beggon te moy soppe bi ak ci fi mom ziyare ko dong lanu beggon waye nak fexé amul buñu siyaré ba nopi duñu man luddul ah man ko bayyi nona dem moy samaxna nu nango joxé nu bayyi tabé bima nuhibbu ci luñu bëgg té mo doon jagé ko ah wa qad yasmahu man natabe al-bukhala'u ñun nayya 'inda darurati fa ñak fexé fexé amul ah duñu fa man dal dëkk fa di dañuy wuti kër yu ñu dal ya abul qasim alladhi dimnu iqsami 'alayhi madhun lahu thana'u بالعلوم التي عليك من الله بلا كاتب لها إملاء ومسير الصبا بنصرك شهرا فكأن الصبا لديك رخاء يا أبا القاسم يا أبا القاسم ويكن يتسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عادة العرب أن يكنوا الرجل بأول أولاده قاسم نك ومكي دوما يقول يا أبا القاسم الذي كما خمني ضمن اقسامي عليه ليغا خاني سما نغي سما اقسام معنا جابو جيماي جابو تي موم ليمو لامبو ضمنه ليمو لامبو موي مدحون تگ لهو نيال كو وسناء سنا باتاي موي تگ بالعلوم ماغي لاي نيان تي خم خم يي لاتي ييغا خم لها نيال نكو imla'un ak sagguñu ko sa alayka ci yow ci wahyu min allah mu joge fa yalla bila katibin ci luddul kenn kuy bind ndew do bind man malaka rek moko wacce ci yow mangi lay mangi jobu ci ay ak say mu'jizat yi la yalla defal yep wa ali wa masir as-saba bi nasrika shahran fa ka anna as-saba ladayka rukha'u wa masir as-saba agit dox ngelaw saba gumuy dox dina siri ka ci la dimbali ci sa kaw ay non muy dox diru musafatu shahran wer ngelaw saba diko daw di upp pour dimbali la yow taxna fa ka anna saba dafa melni ngelaw saba sax moy ruha u ba yalla tagatalon suleyman usakharna alayhi ar-riha tajri لا اسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب قالو رخاء بامو تاغاتالون سليمان بو دفارو بو بغا ديم ريك نيكو ايوا مو دالدي ديك فابليكو موك ليل بي ليب ناوك موم كوم ني ابيون مل ليغي لول دا يالا ديفالون سليمان ننا وسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب مونيكو ياوي تام يونتبي عليه الصلاه والسلام نتليل نانيو كو وخام سي حديث ناي مني نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور صبا موي گلاو بي جوغي فنكو دبور موي بي جوغي سو خمغاني علاكو عاد ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. دينغ ريح الصرصر تدنك فموت دعات في القرآن أي بلاس بكي سورة القمر قالوا قابون الدبور صو لجوغيوال مو الدبور موتا مني من نيك دنج ما دملي قالوا سبا مو بي جوغي بيانكو لخاني فمو جار أبريك نوني يفاني دنج كوي دنج دال دي تيت تيكو تيت كوكي خيخان موم غنجي كو بنوب مني موتا مني نصرتو بس سبا dimbele nañu ma ci mu'jizati ko yalla defal dimbele nako gelaw saba fum fu jaar upp ci kanamam non yoyé dal diko tit wa uhlikat 'adun bid-dabur kon bon batay kon dañu dimbele won salih alayhi dega ki hut yenentu yalla hut mom gelaw dabur lako yalla dimbele won man saba la ma dimbele moy nusurtu bis-saba wa uhlikat 'adun bid-dabur صلى الله عليه وسلم من بتي وعلي لما تفلت بعينيه وكلتاهما معا رمدا فغدا ناظرا بعيني عقاب في غزاة لها العقاب لواء وعلي ابن ابي طالب لما تفلت بغى تفلي بعينيه تنياري بتمي يوم خيبر وكلتاهما تنياري بت يب رمدا لوان لا معن بولسين فغدا مخي ناظرا دي خوله بعيني عقاب تي نياري بتيو دغر خوله تن نياو جيس ديكي نياري بتي عقاب لولو في غزات تي غزوه خيبر لوون بو خاني لها نيلنا غزوه بل عقاب لواء العقاب عقاب لواء درابول لها نيلكو بوبا راي يونن جو ماك جي ني تودي وون عقاب bobu moy liwa ubi ndax jeish dafa adawo liwa raya bo xam dañ ko yëkëti ci kaw de nga jambar amé ko ci kaw leel ba top ko ali yon genn guddila ci khaybar ci xara khaybar xala bi tecc ñu am tata yu dëgër yu kenn mënul dara yag fa fan yu yag xawma nata fanatik bu ngeen deme ci ciire ñaar fukki fan ak xawma lan munuñ ca dara yonent bi ñu jek genn guddi muni dana jox drapeau bi ëlëk way ju sopp yalla te yalla sopp Umar ibn al-Khattab neena musuma mi be tafal luddul guddi kero ndax limuni way ju sopp yalla yalla sopp bëggu mu won luddul muni Umar jëwal neena bu mu xeye ku ne deglu mune ayna ali ibn abi talib ñu daldi dem ali woy ko fumu ci dalam neena mu dik beut yi ngi fur munul sax gis ndax wané rayhanatayn tibuhuma minka alladhi udi'atuhuma az-zahra'u kunta tuwihima ilayka kama awat min al-khatt nuqtatayha liya wa bi rayhanin natay mangi la ñaan ci sa ñaari fleur yi sa ñaari rayhan ya rayhan moy fleur yu neexat yoy ñuy jënd diko xéñu ba nga xamé ni nit aada wona ci ñoom surtout jël rayhan diko foor foon diko garder ci seen kër noon yenenta bi alayhi salatu wa salam bëgg gu mu bëggoon ñaari setam yi xam nga maam day foon set ba gone comme noon mu daldi ni huma rayhanataya man day ñey sama rayhan man deysan aha ka dom nga fumu ko waxe bu sa taxaw nit ñi baat ba mom duñu fa lay nekk ndax bëgg guñu ko bëgg nit ku ñu bëgg nit ji dañuy takrar ka dom num ko waxe won nak fi netali mom nga koy wax ñu tuddeen wax rayhanatan nabi ndax limu ñu won ñoma day ñoy sama fleur sa ñaari rayhan yo xani tibuhuma sen xet gu neex gañu tey am ko mink ci yow lañ ko jele won alladhi ka nga xani udi'atuhuma denkes na len deng muy tib bo xani ñom ñaar ñoñu udi'atuhuma denkef na len az-zahra u fatimatu az-zahra ñu joge ci ali kunta tu'ihima ilayka kama awat min al-khatt nuqtatayha liya kunta tu'wihima ilayka dangalen taf ci sa bop kama awat niki di tafe al-ya'u ya harfu ya ni muy tafe nuqtatay ha ñaari tombam yiko xame diko tax ñu xame ko ak tag bag yoy ni mu koy tafo min al-khat ci redd bo buñu ko redde tafal ko ñaari tombam yi nonu nga daan jël sa ñaari seti di len taf ci sa bop min shahidayn laysa shahidayn laysa yansini yattaf musabayhima wala karbala min shahidayn ñu nek ñaari shahid cheikh yoy yo xani laysa yansini yaduma mana fatelo taf wala karbala ñaari yoy barab yoy duñ ma man fatelo musabayhima sen ñaari koku laysa yansini la wax de gogo bi shahid yo xani laysu yunsi mané laysu yunsi yani duma fatelo muk at-taf rabbuni wa qaf wala karbala du jageni karbala dotuma mana fatelo musabehi ma sen ñaari musiba sen ñaari musiba yelen dal ci sen reyga ki dañ ko rey ci jeysu waji do muawiya nu yezid khilaf ci ngour ci jeysu bu joge ci yarsid ibn muawiya yezid mom dikul won bokku ci waye ay soldaram ay jeysam ñoko ay ha tafyid benen barab la fo mar'a fihima zimamaka mar'usun wa qad khana ahdaka ar-ru'asa mar'a samul mar'usun kanyu yilif zimamaka sakwala rafihima ci sa ñaari seti wa qad khana tawarna ru'asa'u kilifa ya ahdaka sakwala re la tax ñuy ray sa seti abdalul wudda wal hafizata fil qurba wa abdat dibabaha nafiqa abdalu wetchi nañu al wudda ciofel ga nga xamne yalla daf leen ni won la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fi al qurba mawadda gi leen yalla santon wetchi nañu ko wal hafizata ak wattu urma jeñu waron def fi al qurba ci sa mbok jege ñale neena wetchi nañu ko leneen wa abdat feñal na an nafiqa dibabaha ay mbettab dibab dab arab da koy wax bi mana hiqd ak choxar guñu denc arab da koy wax dab jam'u diba nafiqa kan la ihda jiharil yarbu ben la ci kan yarbu daana nu ko yag waxante ci la batu munafiq joge mom dafa junjju ni ñeleen ray da leen jeñ ak ay munafiq ngay doon ray sa ti yonent bi waye duñu julit yu bax mu وقست منهم قلوب على من بكت الارض فقدهم والسماء وقست سخرنا قلوب اي خول منهم تي نيوم على من تي كو خامني بكت جوينا الارض سوف والسماء اك اسمان فقدهم سينو نياك تا موي راي غي نيو راي سيت يوي فبكهم ما استطعت ان قليلا في عظيم من المصاب البكاء نينا fabkihim nga joy setam yoyu mustata lo man yow julit denga in qalilan wurnani aji new fi azimin min al musabi ci lu reey ci ay musiba lu new la ci al bukau joy rek new na ci waye mom rek ngay meuna am def ko kullu yawmin wa kullu ardin bi karbi minhum wa karbala wa ashura kul yawmin bis bu nek taxna neena karbala kul yawmin bis bu ne ashura la yamal ci man wa kul ardin suf buma demati karbala sufu karbala la yamati mam li karbi ngir sama jaq gi ma jaq minhum ci ñom ñang ko ray ci karbala ci bisu ashura muni legi bis bu dikati sama ashura la suuf buma demati sama karbala li karbi minhum mujinas karbi ak karbala moy barab fajuray husayn آل بيت النبي إن فؤادي ليس يسليه عنكم التأساء غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء. آل بيت النبي منادى يا آل بيت النبي ين واكر يونت عليه الصلاة والسلام إن فؤادي ورناني سما خول laysa yuslihi duko mana misloti ankum walis len attasa'u mana beug def samay uswa ci kenen set ci kenen mundu wa taxati rek mo misle ghayra anni ludul liman fawwattu amri jeyalna samay mbir ila Allah wa tafwidu ya samak jeyal al umur mbiri bara'un mana tabarru'un lam min hawli wa quwwati damay dañtalu sama katan japp ci hawlullahi wa quwwati tabarra'tu min hawli wa quwwati wa atasamtu bi hawlillahi wa quwwati rubba yawmin bi karbala amusi'in khaffafat ba'da wizrihi az-zawra'u rubba yawmin barana bis musi'in budi aji ñaaw jëf bi Karbala ci Karbala bo xane xaffafat wayfalna zawra'u bisu zawra'u ba xex bu amon ci Madina te ñu xex banu Umayyah diko xex ak wa dekk neena xaffafat wayfalna zawra'u ba'da wizrihi lan ci ay disam wal a'adi ka anna kull tarihin minhum muzziq hulla anhu al wika'u wal a'adi non yak ka anna kull tarihin dafa melni jep aji narmelu fi souf ci ñoom minhum ci ñoom dafa melni azziq mbusu sangara la bo xani hulla anhu al wika'u daño fecc yebbu mu fas gañ ko takke won mu wal non la seen deret ya di def ala baytin nabiy tibtum fataba al madhuli fikum wa taba ar risa'u ala baytin nabiy yankub wa fami yukariyad tibtum tayinge fataba takhtayna al madhu tagli nyal ma fikum ci yen wa taba tayna sakh risa'u joy len bi ngeen de ci ay way sax neexna ana hassan madhikum fa idha nuhtu alaykum fa innani al khamsa'u ana man hasan madhikum maykum hasan ibn sabit ci taglen sha'iru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana yudafi'u al-a'da'a anhu mom abdullah ibn rawahata ci shu'ara wa sahaba yi dan wayal yonent bi diko tontul noni yikoy wax lu ñaw ana hasan madhikum man may seen hasan ci tag fa idha nuhtu alaykum suma len joye fa innani ma alkon maadi khamsa joye yam dan joye ceminam la sax neena buma len joye may mom sutumun nas bit tuqa wa siwakum sawadathu al bayda wa as safra sutum nek ngien sutumun nas nek ngien sangi nit ñi bit tuqa ci sababu ragal yalla rek wasiwakum kenen kudul yen ak tang gu mu am sawadatu sang def nako sang al bayda u khalif bu wax ba safra o dinari wurus yu xonk ya bu barale moko tax di sang waye yed de taqwa allah mo den ma ngi la do ñaan ci lol wa bi ashabika alladhina hum wa ba'daka fi nal hudatu wal awsiya wa bi ashabika aksa sahaba alladhina ñinga xani hum ñom al hudatu ñoy gide kat ya wal awsiya ak ñañu denke ñañu batale ña ba'daka sa gannaaw ahsanu ba'daka al khilafata fi ddin wa kullun lima tawalla izaw ahsanu rafatal lañu ba'daka sa gannaaw ga al khilafata khilafa gi fi ddin ci ddin wa kullun kuna ci ñom izaun ku rafet nu mu taxawé la lima tawalla ci lamu mengo lañ ko fetele won أغنياء نزاهة فقراء علماء أئمة أمراء أغنياء نوامل لنو نبارل لولي لنو بارل نزاهة تكسل رك أك فنك دي أدنكت motax ñu mel naka jikoy borom alal yudul jeex lañu te xani fuqara ñu ñak lañu ci ay loxo amuñu alal ulama borom xam xam lañu a'immatun ay imam lañu umara ay njiti xare lañu amir lañu zahadu fi dunya fama urifa zahidu fi dunya fama urifa al mail ilayha minhum walal raghba zahidu fi dunya mana deddu nañu adina bëgg amuñ ci bëgg bëgg fama urifa masiful kham ay al mail jang ilayha jëm ci adina minhum ci ñom wala raghba du jégeene xamem ko arkhasu fil waga nufusum lukin harabuha aslabuha iglau arkhasu yombal nañu fil waga ci xara ya nufusum lukin ay bakkani bur yu ñu daan xexal ba nga xam nga xane harabuha daanañu xex ak ñoom neena lambal yombal nañu seen bakkan yo xamni aslabuha ya ñuy rikke ci mom bañ ko reye rek iglau mana boromu yu ser la ndax ay bur lañ kulluhum fi ahkamihi zujtihadin wa sawabin wa kulluhum akfa'u kulluhum ñom ñep ku ci ne zujtihadin borom li ijtihad la fi ahkamihi ci atem yamuy atte ndax ku ci ne jot na rutbatu ijtihad fi ilmi dinillah wa sawabin te ku ci ne borom sawab la wa kulluhum ku ne ci ñom akfa'un ay naw la nañu nawlonte nañ رضي الله عنهم ورضوا عنه فأنا يخطو إليهم قطاء رضي الله عنه ورضوا عنه بارنا لكو يالله وقت نيوم يالله قرمنا لين نيو قرم يال كن فأنا يخطو نن لي جيغو الخطاء نجومت إليهم بچ نيوم يوم سيني نجومت دومنا مداد نادر ليدون جاء قوم من بعد قوم بحق وعلى المنهج الحنيفي جاءوا ja ñewna ci sahaba ya qawmun aw gay min ba'di qawmin ci gnaaw gay sabiquna lawwaluna ak denga ak walladina ja'u min ba'dihim bafu pom aksifo dik nañu ja ad ñewen dik andina qawmun aw nit bi haqqin ci deug ci ñom min ba'di qawmin ci gnaaw ñeneen nit ño xani deug rek la ñon di won jama'atu sahaba wa'al wa ja'u ñu dik وعلى المنهي الحنيفي تتي يون وجوب يخوت رك جاءو لنيو ديك ما لموسى ولا لعيسى حواريون في فضلهم ولا نقبا ما لموسى موسى امول ون نقبا 12 نقيب يكو يالا مايون نانا موسى ني امول اي نقيب في فضلهم يونيك تي غنيل الصحابه لو تول نونو wala li isa ñeelul isa hawariyuna yo xamni fi fadlihim yore nañu ngeenel gu melni gi sahaba yi bi abi bakrin alladhi sahha lin nas bihi fi hayatika al iqtida wal muhadda yawm al saqifati lamma arjafa an nas annaha da'da anqadha ad din ba'da ma kana lid din ala kulli kurbatin ishfa wa bi abi bakr mangi lay ñaan ci ar abu bakr alladhi manga xani sahha werna lin nas ñal nit ñi iqtida'un bihi roy guñ ko roy fi hayatika ci sa tangi dund ba nga data dem roy lo nga ko nit muru abu bakr fal yusalli bin nas ba nga ne ci sa febar ba ñu ni ñuy det na way mu tangor wi xamal ko ba mu xime mu neti muru aba bakrin fal yusalli bin nas ba wax ko ay yon ba mujju mu tang ci sen kaw ni in bu ko waxe aishatu niko aishatu nak amna lu mu laq ndax bo dafa jaq fatu yonent te bëggul abou bakr nit ñi gis ko mu taxaw place yonent yalla def mu dal fay joge ñu diko wax ñu bëgg ko gaaf wa nan ay yoyu lu yir mel non la ci doon ragal dal bu ko waxe rek mu niko لو امرت غيره فان ابا بكر رجل رقيق القلب اذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء بو وخون كنين مجيتو داي مو گند ابو بكر دي خولم بي ويفه بو تخاوي سب بكان دو مانا واخ لو نيت ني ديگ نخي جوي يولنت بي موم فك يالا خامل نكو مراد عائشه بوكوت لولو مو واخ فك لنين لنب mu daldi tangor wa japp ko mu melni ko ne ci xamti ba mu ne wuret tuti mu neti muro ababakrin fal yusalli bin nas aisha tu delu wax ko lam waxon ba ci yonu ñettel wa muni muro ababakrin fal yusalli bin nas innakunna sawahibat yusuf yedde yeenay jigeene yusuf ya ci pexe han bañu ko bañu dajalo nan yusuf ate mawlatak a topal sa sa sang ko am sa sang lu mu la wax dang koy wara def bañu gisee taru yusuf yedd gi ñu doon yedd zulaykha ñoom ñepp ñu genn ci nan ma hada basharan in hada illa malakun karim dal di jëmele seen yedd ci yusuf ni ko yow nak a ku sa sang sant da nga wara def seen pexe yoy momitam mu ñaan borom num ko waxe kuy dalal kon hemu haddi ilawa wal muhaddi moy ka don dalal nit ñi yawma saqifati bisu mbar ma won ci penchum lansar bi la fa yalla jele ñu bayyi la fa nga teud ali yu nak ñoñu nek ci wajaay abou bakkar ñom ñu ci bëgg jëm ci sey mbir nit dal di dikini abou bakkar lag sil nga dab xetu yonen bala ñoo wute yahud ak nasran ndax ñi nga ci penchum lansar kat ko nek nga na ndegam yonent bi joge na fi man dotuma def nit kenen du ñen ñi mujji walan sar yi di wax ak muhajirin quraysh yi ni len minkum amir minna amirun wa minkum amir legi li meuna am da nuy am kilifa ngeen am kilifa ku nek am ka nga top lolé nak fitna la nara andi ndax yaari njit munu la munu ta bok de munu ta amando ben jamono su ko defé koka ni ko nga dag ci abou bakkar daldi dem mok omar gaw bayyi aliyun mu nek sa wadjal ba ñu daldi dem fañu nekké di wax abou bakkar wax fa ni len xam ngeen ni suñu ngeenel waru len ko fakk nu no wara jitu ngeen top wax len deug gu sax fa ciow la fañu nekké nonu omar fa dag wax ja daldi Abou Bakar talal sa loxo rek naka muni tar jaayante ak Abou Bakar fofa rek ah lan sarak muhajirin ñepp nak daldi def na mom su ko defé fitna ja yam fofa ñu doora dik wajal yonent bi yob ko moy wal muhaddi ka dalal yawma saqifati bisumbar ma won ca penchum lan sar lama arjafa nasu ba nit ñi sowe ciowlu barale yam le fune ñu wax ba ñepp japp انه مم ابو بكر الداء موي المسكن للفتنه موي دلال كات فتنه فمن جام فاي خيو انقذ الدين خيت لنا دين د بعدما كان غناو با نيكي للدين نيال دين اشفاء سب غمو سب على كل قربه تي بيب نياخر ديمون نا بي بيب نياخر دين سب ون نكو ياكو تا فتله فخه با مbolo mi nek ben ga dal li jog sa taxaway bu rafet ba dal dini وليت عليكم ولست بخير منكم فإذا قمت فأطيعوني وإذا صغت فقوموني غاني جيتال نانيو ما سي سين كاو ت گنوما لين سوما جوبالي دال توپ لين ما بوما دنگي نك دال لين مي جوبانتي رك فقل ما لفي رضاك ولا من واعطى جما ولا اكداء لنا ابو بكر الصديق رضي الله anfaqa depasena almala alal jumu amon fi ridaka ci sa wut sa ngeureum wut la neex wala mannati amul genn xobe gum la koy xobe gnaaw go du ko tuddati wa ata joxena jaman lu bari ci alal wala ikdaun te du jegeene ak nay diko dab gnaaw go batu ikdaum mu ngi joge ci min qawlihim akdal hafiru yani lil bi'ri idha asaba kudiyatan تمتنع من الفؤوس من المعاول اكد الحافر موي كدون غاستين دا فا جيت كوديا kudi ya xeru deugar wo xani pikki yodu ca man dara ten ba nga xan bo tul fa lay yam lolou mo don ak dal arab jeufandiko ko ci ko xamni dafa nay bu joxe tuti alal dotu dem dotu meuna joxe dara wa a'ta qalilan wa akda gis nga bobu alquran sax jeufandiko nako ci mana majas bu mune wa ata joxena jaman lu bare wala ikdaun tujje giddet ak nay diko dab ganaw go wa abi hafsin alladhi azhara an-nas bihi ad-din far'a war-ruqaba' ajit abi hafs umar ibn al-khattab alladhi ki nga xane azhara feñalna allah yalla bihi ci mom ad-din dine far'a wa be jajju fegu ar-ruqaba' ñu don tunglu dine diko jema fexel pexey yu bon ba Omar Toubé kera lañu jajju ñemetu ñu ag fañu daan ag mu jinjju kon xisaba amon ci Toubu Omar de nga kera ba mu Toubé te daldi ni julli jot mu daldi ni fuñu bëgg julle ñu ni fi mëne nañ dem ci jakkaja dina Yalla kën du ko la ñu daldi kera la sahaba yi jëk mëna genn def julli mbolo ñu julli ci jakk te kenn ñu kenn adul ci yefare walladhi taqrubu al-aba'id fi Allah ilayhi wa tab'udu al-quraba walladhi tamoy ki nga xani mom Umar taqrubu dana jégué al-jabal aba'id ñu sore ñe jamur ya dana ñu jégué ilayhi jëm ci mom fi Allah ci walu Yalla rek wa tab'udu dana ko soreet al-quraba ñu ko jégué won ci askan ganaw naru ñu and ak mom ci la neex yalla dañ koy sore modi Umar ibn al-Khattab man qawluhu al-fasl wa man hukmuhu as-sawiy as-sawaa Umar ibn al-Khattab mom la man moy ki nga xane qawluhu waxam al-fasl moy luy takle deug ak ludul deug be tax ñu tudde ko faruq takle kat sifa mubalagha min al-farq bi annahu yafriqu al-haqq min al-batil يفرق ومن موي كيغا خاني حكمه اتم السوي يبدي اجي جوب السواء مودي ماندو رك اتم ماندو دون بو جوب لاي ات فر منه الشيطان اذ كان فاروقا فللنار من سناهم براء فر دون منه تي موم الشيطان شيطان لولو امر غيبي لاند شيطان دون كو جيس لولا اخباره صلى الله عليه وسلم بذلك لا يعرف من قوله لعمر لا تسلك فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجك خملني عمر يو دو دغ بن مبد لودو شيطان داونا دغ منين مودول مومي nga dug اذ كان بامو نيكي فاروقا دي تقليك تدغ لودول دغ كون فلي النار نيالنا سفر امبراء اك في من سناه غير لير عمر وابن عفان ذي الأياد الذي طال إلى المصطفى بها الإسداء حفر البئر جهز الجيش أهدى الهدي لما أن صده الأعداء وأبى أن يطوف بالبيت إذ لم يدن منه إلى النبي فناء فجزته عنها ببيعة رضوان يد من نبيه بيضاء أدب عنده تضاعفت الأعمال بترك حبذا الأدباء لوختي ابن عفان محمد بيتيوي وابن عفان اك سبن صحابي بو ماك عثمان بن عفان ديل ايادي كي بروم شيوال يو باراي يو خاني ايادي لتي ياغا خاني تالا ياغنا اسداء اك جوخي بها سي خيوال يوي الى المصطفى جمي سي يونت علي الصلاه والسلام ياغنا كو نخو ياتوون ورسغلا موك عبد الرحمن ابن عفان مي نوي تدي سي كانم ньо اوبون علال سي صحابي Usman momu bok na ci ay def yu mag yi mu def ci l'islam hafara al-bi'ra gasna ten bu neex ba bi'ra ruma deg na yaronte ba na islam man hafara bi'ra ruma tafalahu kaza wa kaza mu dal di jekante def ci dépenses am gasti bi'ra ruma fek boba madina da fay am ndox yu neex da fa daan manki bi'ra ruma tan nek ten bu neex mom mu gas جهس واجلنا الجيش جيش الأسرة دينغ جيش الأسرة لا يكتب في ساعة الأسرة من بعد ما تزيغ جموع موي جيش بجمون خريب تبوك moy ca def ludul jeex ci alal ki geleem ak liko ahda adiyana al hadiya andina al hadiya hadiya baraya ci seen yoonu ajwa lama an saddahu ci seen yoonu ziar bañu bëggoon def fi makka lama an saddahu bu ko walbati al a'da'u nunya denga moy yawm hudaybiya yenent bi dafa and ak ju neñent temer ci sahaba yi ñu bëggoon ziaré ji kaaba ga du ak aj waye bëggoon nañu def umrah ziaré non ba ñu diké ba jégué makka fu ñu wax hudaybiya wa makka yekko yenent ba wacc fa wa makka ali e denga yegal wa makka niko ni len ma ngi ñew waye kat jam rek ma andi xex ci wuma damay ziaré ci neegu yalla rek ah wa makka nak ne du ci dal ñu daldi sek dal réunion ci mbir ma ñu ni nak na Suhayl ibn Amr dem wax ak mom mu delu koku mom duñu nangu mu dugg ci dekk bi te nuy nangu dal na delu ren su dewane mu doora dik te bu muy dik kat bu ci kenn yor ludul jassim jëmu wéko ci mbaram ci ganay aram mom bu xexi wulit nak buy dem yor jassim bu ci kenn yor ludul jassi jëmu wéko ci mbaram su baba buñu diké dewan nu dana nu genn wuti fu nu jëm ñetti fan balé nak dëkk bi su ñetti fan yamaté it nañu dal di genn nak nun nu dugg ci waat waye duñu janoo ñom ñuy tawaf ci teeg lolu moy sart biñu waxoon Suhayl ibn Amr bamu diké wax ko yonent nangul ko sahaba yi ni racc fi suuf ni lolu mëna tuñ ko dégg Omar ci rawon sax nak Omar dal bam ku netlé gannaaw ga néna wallahi kera leuf duguna ma ci lo xani mar day talib dugul ci xolam lo xani dal lu mu bëggul won la ndax bamu ni ko xana du dem ci Abu Bakar ni ko waw xana du yonent bi mo non maangi nuy gis nam ko waxe gis na nuy wër ca tawaf ca kaaba ga Abu Bakar ni ko waw waxon na la dat bi kañ la ni ko dedet mu ni ko lam waxon dana am de te dañu wëlbeeti ku bobu dik bis dik waye lam waxon cey ca dewon sa mom lani Usman nak bamu deme wa Makka ni ko dal mom dal du fi dik ren du d'accord ak nun dal non lay def yow nak yow mom bo beugé ñu bay la nga dem def sa tawaf ziyara rek te delu ndax Usman ku am famille yu am doole ci Makka la ku fa diggu la neena mom itam nak mu bañ ni mom kay nak du def tawaf mu ko fi te yonent bi defuko dal di delu mom lani wa abba bañna mom Usman an yatufu tawafam kaaba ga bako ko quraysh maye munim bil bayti ca kaaba ga mu bañ ko islam yadnu ba nga xamé ni jégewul fina'un ab bayal minhu ca kaaba ga jégewul ila nabi ci yonent bi fina'u kaaba ga jégewuko momit mu bañ ni mom pir yonent tawaful mom soxlawul tawaf fajasathu dal du ko fay yadun loxo bayda'u bu wex min nabiyhi ci yonentam bi bay'ati ridwan ci jaayu ridwan ga ñu def gannaawam loxo yonent fay ko Usman mumu loxo bo xani bayda'u bu wex la ngir leer ga ca yalla bind ak ngeenel yu bare ay wa lola moy Usman nak dafa yag ca Makka yag go xamni ñu am xabar bu ndeke wërul ñu ni Usman day ray nañ ko ca Makka yenent ba dal dini sahaba yi kon nak nañ jaayante defante ak wa Makka ba fu mu yam gannaaw ray nañ Usman ñu dik di jaayante ak mom namu talale nday joram ku ne xet sa loxo tek ko ci loxom ni ko jaayante na ñom mana ilal mamat wala ñu am li ñu bëgg yenent ba dal dini yëkëti loxo chamoyam ni kon nak ma ngi jaayanteel Usman ndax moy bi fi nekkon jaayante dal di fab loxo chamoyam defal ko ni ci loxo nday joram ni koku may defna ko muy jaayante ak Usman wutewul ak ni sax dafa xam ci mistatu nubu woni Usman mi deewul mom la ni fajjasatu faynako ci adab yoyu mu def ni feek yonent bi tawaful du tawaf faynako yadun anha ci jef joju faynako ci yadun ab loxo bayda bu wex min nabi ci yonentam bi bay'ati ridwan ci jaayante ridwan ga ndax li tax ñu tudde ko bayatu ridwan ak di wax shajaratu ridwan yalla dafa ni laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara ci ronu garab gañu nekkon difa defé bay'a bub ah lolu alquran dafa ko tudd motax ñu tudde ko bayatu ridwan ndax laqad radiyallahu jimma adabun ab tegin la indahu bu ne fi mom mu maneko tada'afat fuluna al-a'mal jafiyya bi tarki ci baye lolou doyna war ndax jëf da nga daan def yalla fut ko adafan mudafa waye baye baye jëf ñu fut ko ah mun tada'afatil a'mal bi tarki rek hakaza habza bahna al-udaba waram tegini ba tax ak baye rek ñu di len ko doublel yol comme jëf te tark moy safanu fi'l moy safanu amal كنان وعلي سلو النبي ومن دين فؤادي وداده والولاء ووزير ابن عمه في المعالي ومن الأهل تسعد الوزراء لم يزده كشف الغطاء يقينا بل هو الشمس ما عليه غطاء مومتم وقت موم يتبيت يوي وعلي أك علي سن النبي كنغ خاني مودي مبكو يننت دوم بايم سن دننكو فيري خير mana al akhu mo bokal askan sa sinwul ci sanu sinwu nak mo don ci garabu nakhl sinu sinwan moy ñaari garabu nakhl yo xane dañu bok ben saxu kay lolou dana am ben tatu garab bu sax fi mult lalo ci suuf ba genn garab gu ñaari garab taxaw ci bu nek sinu akhihi wa man te moy ki nga xane dinu fuadi li sama dine xol li sama xol tam ada woko moy widadu ho sop ko wal wala ak mengo ko wazir ibn ammihi te wazir di dom bay taxam ci isti'malul lafz binak ma ziltu astashkilu hadha al-isti'mal wa wazir ibn ammihi bil idafa nonu la ko fi gise naka jek dam ko dan isfi ci walu tarkibu al-arabiyya ndax sunon wal waziri mu am al ibn ammihi di ca badal mba atfu bayan kon mu leer fi man sunon wal waziri ibn ammihi wal waziri tay wazir ba wazir modi danan ko fure ci wolof jaraaf moy kilay dimlit ci sey mbir japp lela li nga yor wa waziri ibn ammihi mana modon sa wazir ci sa dom bay tax la dal lolou moy mana bi fi al-ma'ali ci ay mbir yu kawé wa min al-ahli ci ay mbokk tas'adu lay taxé al-wuzara wazir ya alin cela alin mom lam yazidhu dolli wuko kashful ghita'i muri guñ won muri muray gi nek digenti jam ak boromam manuko dolli yaqinan wolu bal det huwa shams mom moy jant ma alayhi musuko fete ka ghita'un muray da koku dafa jinji waxi alin jamuni law kushif al-ghita masdadt yaqinan wa bañuy wax ci mana di waxtane ci mbirum yalla ak xamna ku ragal yalla ak niko jam waré tewlu ci jamu yalla muni man de buñu muri wono muray bi nek digenti jam ak boromi duma meuna yokoti yaqin sama yaqin ci yalla yegna fof su jando won ak yalla muray ki ray jaratu fa neena duma meuna yokku yaqin وبباقي أصحابك المظهر الترتيب فينا تفضيلهم والولاء طلحة الخير المرتضيه رفيقا يا واحدا يوم فرت الرفقاء ومت وقت كوكو بيت وو وبباقي أصحابك ما نقدر توصل جمتيو تل دس تس الصحابي نيت دس المظهر الترتيب فينا ني way feñu ñu leen tartibé al muzhir tartib kadi aji feñu tartib tafdiluhum sen ganeel sen ganaay mana sen ganaay ngeneel niñu gañenté ci ngeneel ni tartib bu feñ la wal wala ok sen mengo ganaaw sahaba yi ñent yu mag yoyu ha su ko defé وطالحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعامر بن الجراح أبو عبيد طالحة الخير نيودي طالحة الخير ko dañ ko xat talhatul fayyad ndax tabem gu reuy ma ko ragniku won ci tabel al murtadihi kay aji geureum ko kay aji kontan ci mom al ka nga xani murtadihi nabi rafiqan wahida yenent aji kontan la ci talhat def ko muy andale juy jenn yawma uhud yawma farrad bis badawe ar rufaqa andalo de nge yawmu uhud werna ci sira bi ngir ma metti na ba sahaba yi ni dil wacc fa yonnata bi alayhi salam talha mo fa dess de nge don rafiqam de nge muni ko wotel muy wote ba gañi deg batam wolbeetiku daw fekk dañu degnati ci lu worul ni ray nañu yonnata bi alayhi salatu wassalam lolam mo yobbu won fitinit ni mom nak mu daldi ak mom rek bañu dikkeet yonentou ba bu mu bëggee nit ñi xamni ma ngi fi mu bëgg yek ci kaw fajuy pour ñu seen ko montagne sesu mutte ko fekk son na momit ak jirah yek yoy talha daldi seug niko yegal fi xamna amon na doole mu daldi seug rek yonentou yek ci kawam taxaw bañu seen ko ñu wote ñu dik mom lani al murtadi kadi kay ka nga xamni yenen kontan na ci mom def ko rafiqan wahidan muy ben andando yawma farati rufaqa bisba andando ya dawe wacc fa yenen ak talha ci uhud wa hawariyuka zubair abil qarm alladhi anjabat bihi asma'u ak sa hawariyuba lutax mu tudde ko hawariyu bayyi sahaba yi mu ngi joge ci ben hadith bu ñuy netti li kulli nabiyyin hawariyu wa hawariyyi zubair ibn awam doomu bajjanam safiyatu bint abdul muttalib tay denga tay sawju asma bint abi bakr wa hawariyuka ak sa hawariyu ba ya ko tudde won li kulli nabiyyin hawariyu wa hawariyyi zubair abul qarmi borom bayu sang ba ban sang abdullah ibn zubair jambar ju mag alim bu mag taxawna taxawayu nekkon amirul mu'minina bayna makkata wal madina ci jamono ci gana jamono yazid ibn abi ibn muawiya abak ci sababu lolou lako yazid bolé سين امير العراق تموي حجاج ابن يوسف الثقفي با مو خيخك زبير في مكه با لك كابغا با ري زبير في مكه سلب كو في مكه ييك دند كو فوم كو دند تا كو دند كو فوم كو دند تا كو ني بلا ماكو واتيه دي يايام مو ديك تينومكو فك اسماء بنت ابي بكر بو ماغتنا با دانكا دوت گيس با خفي سغ mune balamako wacce fi mané soxna sani ah kon nako fa baye dumako tik dumako ko tinu ji de mu nek fa nek fa nek fa ndaysan nek fa yendu fa fanan fa fañu ko sodop ci ko de nakat bu ya de nga bis nak soxna sa jaar fa xol ko ni ah ama ana li hadha ar-rakib an yatarajjal mo borom gawar gi jotagul ci mom mu wacce doxna ga ñu netti ko hajjaj mu def waaw dem len ngeen wacce ko ñu sul lu ne amna ci ad setal lolu wa hawariyuka zubair zubair abul qarmi baye sang bobu di abdullah ibn zubair mi nga xani mo muju fofu ci li nga wax alladhi ki nga xani an jabat bihi jurnako asma bint abi bakr awwal qudumihim lil madina param yir bañu ne cëpp dik Madina fekk na yaayam ngi tollu ci jur ko naka ñu aksi sant rek mo fa jëk judd mom la fa sahaba yi jëk am ci doom sahaba yépp contane ci ndax fekkon na yahudi Madina seen noni daan siwul ci seen ni fen naan leen liggey nañu leen duñu fi aduñu ami doom buñu fi dikke do fi gis ñu ami doom yalla def yalla fen lolen naka ñu dik yagul abdullah ibn subayr jur sahaba yi contane ci ngir feñ gi mu feñ yewut seen non yoy dañ doon fen alladhi ki nga xani an jabat bihi jurnako asma والصفيين توأم الفضل سعد وسعيد إذ عدت الأصفياء. والصفيين أغنار نسيالوني توأم الفضل نغا خاني أي شيخ لني تسير نغنيل يمشى سعد أك سعيد إذ عدت بيلم الأصفياء ويسيالي نيوني تلاني. وابن أوف من هونت نفسه الدنيا ببذل يمده إثراء. وابن أوف عبد الرحمن ابن عوف من كنغا خاني هونت يومبلنا نفسه بوبن ويفلنا الدنيا أدنى ببذلين تي جوخي غمو جوخي أدنى ألال غوخاني يمدوه دانا قدو لنك إسراءن باق ومال باري ألال كباري ون ألال مم عبد الرحمن إن تي أمود سخلة تي أدنى دادان جوخي جوخي غو يمي تي ألال لمو من جوخي بامو ديه نين تي سخنا لباي مي جل سومنو ألال جسيد دلكو نين تي تير amna ca ko xamni solihat min nasibihi min sumun bi 400,000 setal ko bi 400 il walam ci sumun bare dañ ko jënd ci mom ci lu mat 400,000 deng koku kon alal sumun ba lepp namu tollu te koku seton kon ci sunu khalisu jamono bi ya takhla ci khalis lolou kon nu xam ni koku ka nga xani rubu sumuni alalam dana toll nonu kon alal ji jaddo won wal mukanna aba ubaidata iz ya'zi ilayhi al amanata al umana والمكنى اكنيكون يا لي ابو عبيده متد عامر بن الجراح كان لتي العشره المبشرون بالجنه موي ني لمدي ابو عبيده تلا اذ يعزي بي اسكن الامناء ني امين ي ني وولو ني تي موي صحابه ييب با ني اسكن الامانه كولو تيغا ماندو تيغا إليه جمتمو من قولي عليه الصلاة والسلام لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة نوتاخ نيديكو أمين الأمة لا نيكوي لاقاب ناخ كادو غوغو أمة بنا دفا أم أمين أمة بي موي أبو عبيدة وبعميك نيري فلك المجد وكل أتاه منك إتاء وبعميك أكسنياري بايتخي حمزة وعباس نيري فلك المجد نيوي جنتك ويريوي فلك بيغا خاني موي فلك تدغا مجد دال بدون تد فلك ماني نيوي جنتك ويرام موي نيراني بوكو عرب وخي جنتك وير لا سي نينا سياري بايتخي ني ملني جنتك وير لاي سي والو مجد سو مجد دون فلك نيو غنا يانجي سي كواكب يا سي جار wa kullun kuna ci ñom atahu dikal nako itaun xewal min ko joge ci yow wa bi ummi sibtayn zawj ali wa baniha wa man hawathu al abaa batay ma ngi def tawassul bi ummi sibtayn ci yaay ñaari sati fatimatu zahra zawj ali ki nga xani mo doon zawj ali wa baniha ak domam wa man ak ñi nga xani ñepp hawathu ambon na len al abaa sa abaa ba kera ba ngay def mubahala nasara najran ba yidike te wedente yow ci atay yalla ila kenn la am du kenn ay chrétien lañu won yenent bi ni len yalla niko ni len qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin ngeen set lo xaw dik len wo len seni dom nu wo suni dom dinga ngeen andi seni jabar nu andi suni jabar ngeen andi yidik yeen ci sen bop nu nit nu dik nu andando ñepp ñaan ci yalla ñaan yalla ne yalla dal di tegum rebbum ci ñi fe ku fen ñew len nu def ko ñu ne san ñu ko ñu dem gise ji ñu dem ni bayi len waje ak limu na xam ngeen ni yonent la ma bahala qawmun nabiyyan illa halaku ko mubahala yonent nga tewal ñu dal di ko nu am nga dem bayiko dem al alquran ma ngi nuy jang batay fa in tawallaw mana fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'ala al-kadhibin ngien set lay am ñu ni ah nan len dem xam ngeen ni kat wa bi azwajika allawati tasharrafna bi ansanahunna minka binaa wa bi azwajika mangi def tortul ci say soxna allawati ñinga xani tasharrafna tejjet sedde nañu sopp jigeen ya dina yeb bi ansanahunna ci ñongal gaden ñongal binaa'un ak bok tabineek min ka ci yow bana rajulu alam ra'atihi mana jox nañ ko ko bolé ko ak mom nek lolou moy bina al amana inna fuadi min dhunubin ataytuhunna hawa'u qad tamassaktu min widadika bil habli alladhi istamsakat bihi shufa'a wa aballahu an yamassani yasu'u bihalin wali ilayka iltija'u قد رجوناك للأمور الذي أبردها في قلوبنا رمضاء مني الأمان ما ينان أمان خل مدل في أي مصائب أدناك الآخر أمان موي ضد الخوف أمن والأمان ديو ماي نيكو أمان موي ماي نيكو دالنتك دالال خلم تينكو بيو لمياك ياك دوني جاتي يو دارا دون دال تي سكو lolu aman lañ ko daan wax ci xurubi al aman mutakrar ko mangi ñaan aman inna fuadi warnan sama xol bi day hawa'un farighun la lil khawf min dhunubin ngir ay bakar yo xani ataytuhunna defna len te ñu bare qad tamassaktu mangi jafan bil habli ci bu nga xamni istamsakat bihi ci la jafand won ash-shufa'a ñi am sans bayram ñeneen ci sa buum gañu jëfëndi woon te mooy min wi daal di ko sa ciofeel mayit ca laa jëfëndi wa aballahu yàlla bañ na an yamassaniya dima mën a laal asuu lu bon bi xaalin ci